سورة الحديث مدنية وسا دجي مناسبة ما قبل سر فما قبل كي أمر فتسبيح رالي فتسبيح باسم ربي العظيم دجي فتركي سبح لله ما في السماوات والأرض هذا كي بيان التسبيح فدي سرك رالي نور تناسج ده ما قبل سر هذا شعر سوزا إردينا أو دو سرطتي دیتا سرکی حدید وائی زکر دیو جسکا فدو سرکی خون اگا بیان دا جہاد او دا نسرت دا علح ذکر سوئی دی انو اگا دا جہاد مالا چی دا اگا خود دی حدید سدا نو یعنی دا جہاد دا علح تو مالا نو بجی چی باری و دی سرط سرکی حدید وائی لی دی سبح تسبیح وائی باللہ اخدای لرمات السماوات والارض وهو العزيز على عزيز الحكيم حكمة ولاده له ملك السماوات والأرض دل ربا شهيد أسمانه ودن ذكي ده يحيي على حياة القوي ويميت مرق القوي وشانته وهو على كل شيء قدير وهو الأول على أول دي والآخر وأخر دي والظاهر والظاهر دي والباطن يعني دا شري دا أول مودات وطول شانه شهيد سقنو على دي آخر دا منا دا اخر دی انا یعنی دا نه دی چې نو اس یو څوک چې ګرد به مری بیا به دې پر تقاتې دا نه معنا اخر دی یعنی پای نه او ظاهر او ظاهر دی انا یعنی دا چې دی چې نو هغه په اجلو او دا ورکم په دې نه غا علامه سره نو دی ظاهر دی ځکه چې مرته وګورم الله دې معلوم نشي فالح دليل دي كا دا ما توغوري تعفا كتا لا يتوغوري كا انفسي توغوري او باتن دي دستور بسفا دا حواس سفا وهو دي كل شيء عليم فرحشي بان دي عليم دي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما غداوي وإذا آيات شدا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو دي كل شيء عليم دا شدي دا دا فارد وسوسو دا شيطان دا فيها چې دا سړي ته په زړه کښې دا وسوسې ډېرې ورګرځي دې دا بعضې سودایانې دا وسوسې زیاتې وي د هغو دپاره دا دم دی چې دا وایي نو الله هغه د دوی د دې وسوسو څخه خلاصوي وهو الذي هو العرب الذي هغه ذات خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما خبر ما قرنين بدون شدة في الارض او ما يخرج شراويز من عند الارض او ما ينزل شنازيم من السماء الى الاسمان وما يعرض الشيء في عقد الاسمان او هو العرب معكم سيسر بي اينما كنتم هربيت سيسيات والله بما تعملون بصير الله تعالى بين الشيء يعملون فيه بصير عليهم لهو بعلاء لدى ملك السماوات والارض الى الله وقلائك ترجع الامور راجي تيجي الامور يولج وقلائك شنيء الليل اشرق النهار تروس ويولج نار داخلي النهار الروس الليل فشفك وهو عليم بذات الصدور امنوا بالله اسمه دغش ربي چی دا گرد قارون دا فی اختیارات دی نو آمین و ایمان داوری بالله پر خدای و رسولی او پر رسول دا خدای و انفقوا انفاق وکی من ما دا غشا جالو فی کنزولی آس کن تاسی مستقلتین خلیفگان فیه فدانی کی تا تیسی بخشی خلیفگان کلی آس دا بس انفاق وکی نو گور انسان تا داور معلوم کرده چی انسان دا غمال سا سر سا هر کون شان چی سا سر سا ما دی سپکشی چی خلیفه یو څور وځي تاسو د دغه اختیاراتو تصرفات درکړي دي نو چې اختیارات تصرفات یې درکړي دي خو نو پوه کوي چې سانس نو بیا یې ولې ته د الله په لار کښې نه ورته نو د الله په لار کښې ورته ای سړی نو وایه که چې د الله په لار کښې هغه مصرف شي نو ځکه پوه هغه ځواک چې هغه تی خلیفه کړی هغه درته وایي وایه نو اوس یو سړی چې یو چا پر یو مال باندې درولی دی او هغه بیا ورته وایي چې دغه ودغه چا ته ورکړه مجبور دی ورکوي بیا نو دلته یم الله اوس ودرته وایي چې ته بیا دا ورکوې نو ستا خو نه څو خلیفه یې په پښې کښې مستخلفین فیه فالذین آمنوا آمنوا چې ایمان یې راوړي منتم سیس وانفقوا انفاق یې کړی نو لهم دوی لره اجر کبیر خو اکثر مزدوري وما لکم څه شي تیس نه څه بایس کوي لا تؤمنون چې تیس ایمان نه راوړي بالله په خدای والرسول او په رسول یدعوکم او هو الرسول رسول یدعو بولیکم تاسو رسول ته شته نارې در وي او یا هغه د رسول نو پر ځای چې څوک ولاړ وي هغه وارث دي چې هغه علما دي او د هغه څه قرآن دي هغه تاسو ته را بولي لذي هذا فارغ تؤمنوا الشيء إيمان راوي بربكم فالرب ساكي شكورا حقام داشو ذاتي تستاش الرب تربية مفيد روحاني تربية جسماني تربية عوديتي أو قد أخذ أو حال داري كدا لم يشر وقد أخذ أخذتي لي دغرق ميثاقكم أحد ساكي سيسي هذا مقصري نو تاسی بیا تا وکی چو اسمو بیا دا غرب اطاعت وکی دا غرب با ایمان راولی ان کنتم مؤمنین فچیری تش تش که کون زیاد کردگا چی اللہ مساہ دا خسدی او چی دا اولا احد سقلا تاسی انکار کوئی اپی اخونو جلا خبر دا او یا ان کنتم مؤمنین فتاسی ارادہ کون کی دا ایمان یاس ارادہ دا ایمان دارینو ایسی وشی راو زکا چی آغا سمالو مدا چی قدر ساعت کی بستار وقوزی شتوايا وسباب يوكم بل سباب يوكم وهو دارك الذي أغذاك ينزل من الجنوية على عبده قربا دخبل آيات ما يأتون بينات ظاهر الشارع يخرجه تجي هذا فارغ شداء الله وباشكم تاتي منزل ما تتاريكي سد كفر إلى النور والنور تتيما إنما أخلاص فيكم فتاشي بني لرؤوف ميربان دي رحيم رحيم يعني سيسي بقيت هذا فارغ دا آياتنا نازل كلي يا رسول الله تولي لي ذكاها رؤوس الرحيم وما لك تشتي تشتي أنت تقول هذا دو شان مطالبة دي سوصل فعال ترك آمنوا بالله ورسوله دا يوم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنه بيا وطويلا نوفعوا هذا إيمان فبارك وما لكم لا تؤمنون بالله سبعي تشتي إيمان راولي أنه بيا خبر رال رال تبيضيكم وسوف عقبل كلي شما لكم تشتي تيسلر أن لا تنفقوا تشتي انفاق لكم في سبيل الله فلا في رحمة ولا سبحان الله تيخ من داروكي يا معلونة تشتي وقفلوا ذانو تيشدي ونمري ولله يقضى لنا ميراث السماوات والأرض ميراث أسمانه ودم ذكري هذا الله تي نو هذا قرد الله تفاتيش وسنو بيا ودي خلقه تاب نو دا فاغا وقتي ويقول دا سيوان شداد دا مسلمانان دا ابتداد شدا دا دوی دا قمزوری وقتو معلوم اللذوة او دا غشنی مسلمانان هم کموا آنو او ضرورتون غیروا دشمن قویو محکمو نو الاح وصداو تمامنی چی صدقا چی وقتی دا الاح صدار شور قول دا دیر ثواب لدی تربیه چی دیا دا وقت ووزی نو لکووزی دا خلق تداو چی وستی چی پگی جهاز کی مصرف کوی یا نفسی یا مالی هغه کومکونه په دې جهاد کې کوي او یا دا غچني د تقریرو د خبرو د لارې کومک په دې جهاد کې کوي نو دا په اوس وخت کې دا بیا وروسته داسې نه دی لکه د اوس وخته وروسته چې د مسلمانانو حکومت کې بهر خو چې هغه اوس پیسې نه ورکوي هغه هم بهر خپله پیسې ورخستې وي نو هغه د خپل یو پایې دپاره او چې هغه اوس نه ورسره درېږي هم په هغه وخت کې بیا هغه ورسره ولاړ وي او چې هغه اوس د هغه پرون دپاره تقریر نه کوي په هغه وخت کې بیا هغه تقریرونه ورته کوي نو هغه وخت اوس پتر جلا نو دلته هم دا ورته وایي چې فتحه د مکې چې اوسي هغه جلا تر پشت مخکې یو رقم حالت دی وروسته بل رقم حالت دی لا یستوي منکم برابر نه دي منکم سیس من هغه څوک انفق من قبل الفتح چې هغه انفاق کوي مخکې تر پشت او وقاتله او مقاتله کوي لکه د دې مرتبه لوړه أولئك تأقصان أعظم درجة دا أعظم بأجر الدرجة من الذين تراقصان أنفقوا من بعده شعبا إنفاق في الورس ورس الشفاق حوش باركنوا وعملوا وفود شروس نبيع قلب وقتل لجي راجي في إسلام كدا فليجي دا فليجي أنا عارض قوم راجي في إسلام كدا فليجي خفن مالونا يرى باركلي وإذا مدى إنفاق ودا دا ألا فلار في القوم أنا أنفقوا من بعد أو قاتلوا أو كلنا نفس الثواب هر يوم ودي ليش نمشي هذا كله من بين الثواب نفسه لا لا هو هر يوم ودي أو كلنا وعد الله الحسنى نوعدك إذا لا ده هر يوم سرى الحسنى والله بما تعملون خبير الله برغبان الشيء عمل قوي خبير خبير لي.